Анатоль Вялюгін, легендарны сваімі прыгодамі, асабліва пасля шчырай размовы з Бахусам, быў майстрам узрушанага і гранёнага радка. Каля 20 гадоў узначаліў аддзел паэзіі часопіса «Полымя». Гэта ён быў апекуном цэлага выраю беларускіх паэтаў ад Караткевіча да Некляева. Адкрываў таленавітых паэтак. Гэта намікаючы на веру вербу, казалі, што ёсць песня «А ў толі верба». Тут хочацца прыгадаць, што Владзімір Караткевіч паслаў было свае вершы Кандрату Крапіве, які параіў не займацца паэзіяй, а біць камяні. Анатоля Вялюгіна паважалі ўсе, а ён адно ўсміхаўся: «На мне, як на сабаку, правяраюць паэзію». Сур'ёзнай ацэнкай творчасці майстра вязалася такая ўсмешка. Як дуб ён і дужы і стойкі, не кожнаму цісне руку, і ўсе паэтэсы, як сойкі, на ніжнім сядзелі суку.